Burze możliwe na Pomorzu, w Wielkopolsce, w Lubuskiem, na Dolnym Śląsku i w Tatrach. Pokropić może także na Kujawach, na ziemi łódzkiej oraz na Górnym Śląsku. Przed nami ciepła noc, nawet do 20 stopni na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójkowy koncert Renaty Przemek z lutego 2012 roku był pierwszym występem artystki w naszym studiu. I to występem znakomitym. Babę zesłał. Ten wypełniony przebojami koncert przypomnimy w niedzielę tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No, no, ale limuzyna. Niezły, co? To nowy Seat Toledo All Inclusive. Jak to All Inclusive? A tak, że w cenie nowego auta mam 4-letnią gwarancję i pakiet serwisowy też na 4 lata. Niemożliwe. Sprawdź sam. Raty są bardzo niskie. Ty też wybierz nowego Seata Toledo All Inclusive i zapewnij sobie 4 lata spokoju bez nieprzewidzianych wydatków. Szczegóły oferty w salonach i na seatauto.pl. Nowy Seat Toledo. Prestiż w standardzie. Ciepłe, chrupiące pieczywo możesz kupić w Lidlu każdego dnia. Od rana do wieczora, nawet w niedzielę. Teraz w Lidlu pyszne bułki pszenne tylko za 45 groszy za sztukę. Więc wypróbuj doskonałe bułki pszenne. Z chrupiącą skórką i pysznym wnętrzem. Idealne na pierwsze i drugie śniadanie dla całej rodziny. Bo tylko teraz w Lidlu wyśmienita bułka pszenna kosztuje jedynie 45 groszy. Co tydzień coś nowego. 4, 3, 2, 1. Start! Odpalamy wielką wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. To jest tak, śpisz w nocy i nagle budzi cię okropny skurcz. Tu gdzieś w okolicach łydki. Czujesz, jakby ktoś przypalał cię ogniem. Masz wrażenie, że nie możesz rozprostować nogi. Trzyma cię dobrych parę minut i puszcza. Przekręcasz się na bok i znów cię łapie. Męczą cię nocne skurcze? Sięgnij po Zdrowid Skurcz Forte, który działa szybko i skutecznie. A dzięki formie tabletek musujących jest lepiej przyswajany przez organizm. Zdrowid Skurcz Forte. Suplement diety dostępny w aptekach. Zdrowid Skurcz Forte. Nie daj się złapać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Off Festival 2014. Myśliwiecka 357. Dzisiejszy adres tej audycji i jej nazwa powinny brzmieć Katowice, Dolina Trzech Stawów, a jeśli chodzi o cyfry, to chyba najprędzej byłaby to 1 i 2 zera. 100 godzin muzyki, 100 wykonawców. No i może jeszcze 9, bo to 9 edycja OFF Festiwalu. Witamy stąd, z miejsca zdarzeń. Jesteśmy na tyłach głównej sceny i będziemy tutaj do późnych godzin nocnych. Będą goście, będą dźwięki, będzie wszystko to, czym żyje festiwalowa publiczność od czwartkowego wieczoru, a my tutaj już antenowo od piątkowego popołudnia. Dzisiaj gwarantuję dzień wypełniony festiwalowymi wrażeniami. Pozwolę sobie przedstawić wspaniałą ekipę. W Warszawie Zofia Kruszewska, tutaj Romuald Wrzodak, Wiesław Szala, Anna Gacek. Dzień dobry. Będziemy wspólnie do godziny 18. Później na godzinę sprawdzimy, co dzieje się w Warszawie na dzisiejszym koncercie Trasy Męskiego Grania i od 19 wracamy tutaj do Katowic. Wyprzedzimy trochę zdarzenia. Zaczynamy od muzyki, która zabrzmi tutaj właśnie na głównej scenie jutro wieczorem. I'm a Cuckoo, Bell and Sebastian, gwiazdy trzeciego dnia off festiwalu, tutaj z pomocą zespołu Avalanches, bo to ich remix. A myślę, że jutro ta piosenka będzie miała wersję z pomocą wspaniałej publiczności, która przyjechała nie z całej Polski, ale z całego świata na tegoroczny off festiwal. Spacer jedną z alejek tutaj prowadzących, gdzieś między sceną główną a sceną leśną, późnym wieczorem uświadomił mi, jaka mieszanka kulturowa się tutaj zebrała i tym razem nie chodzi mi o tych, którzy występują na czterech scenach, tylko o tych, którzy przyjechali ich oglądać. Egzotyczne języki, ogromne zainteresowanie wśród zagranicznej publiczności tym, co tutaj w tym pięknym skrawku, na tym pięknym skrawku śląskiej ziemi wymyślił Artur Rojek i jego ekipa. Pierwszy gość obok mnie, Jacek Lachowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Las w lesie, można powiedzieć. Czy to jest poczucie humoru organizatorów, że las występuje na scenie leśnej? Znaczy, ja bym mi pogratulował zrozumienia tematu i umieszczenie mnie właśnie na scenie leśnej, także no świetnie, świetnie. Zaczynasz dzisiejszy dzień tutaj razem z nami. Czy odczuwasz ulgę, że występujesz jednak na otwartym powietrzu, a nie w jednym z namiotów? No to na pewno, bo dzisiaj jest bardzo gorąco, ale też scena leśna jest dosyć fajnie usytuowana, bo słońce jest w plecy, także ja mam na scenie cień. Kiedy wiedziałam już oczywiście, że będziesz moim gościem, ponieważ cię zaprosiłam i zastanawiałam się, jakie zadam ci pytanie, byłam jeszcze przed zerknięciem na układ scen dzisiejszego dnia i tego, kto gdzie występuje, pomyślałam, że jeśli czeka cię namiot, gdzie są dość ekstremalne warunki, jeśli chodzi o temperaturę szczególnie, to zapytam cię, jakie były najbardziej ekstremalne warunki, w jakich występowałeś do tej pory. Niekoniecznie termiczne. Niekoniecznie termiczne, w sensie sceniczne. Tak. No myślę, że to był kiedyś taki koncert w mieście pod tytułem Andrychów. To były ekstremalne warunki. Czułem, że pomyliliśmy imprezy. Także skończyło się to jakąś jedną wielką awanturą, wręcz rzucaniem nożami i tak dalej. Także trzeba było uciekać. I to było ekstremalne. Także temperatura w porównaniu z tym to jest chyba nic. Ale zagraliście wtedy, czy...? Tak, oczywiście zagraliśmy, ale przez to, że perkusiście urwało się chyba nóżka od stopy tak zwanej, no to właściciel postanowił zlinczować tego, kto mu to zrobił, no i zaczęło się. Skąd las? No las jest z wielu miejsc, pewnie tak pewnie nie mamy czasu też, żeby tak już szeroko o tym rozmawiać, natomiast no dosyć lotna nazwa to jest przede wszystkim, krótka, każdy zna, wie, przynajmniej raz w życiu był. Także zapraszam, żeby to zapoznać się z tym, co to jest las, na przykład muzycznie, także dzisiaj będzie okazja. A jak jest z tobą i z lasem? Bo nie padło to na antenie, ale w ubiegłym tygodniu w Chorzowie, kiedy Lech Janetka był naszym gościem w ramach jednego z koncertów Męskiego Grania i audycji, które stamtąd przygotowywaliśmy, jeszcze przed wejściem na antenę rzuciłam zupełnie na niezobowiązujący początek rozmowy, nie antenowy jeszcze, panie Lechu, co tam we Wrocławiu? I powiedział, że on już nie jest z Wrocławia, on już zostawił miasto, już jest zmęczony miastem. Jak jest z tobą? Czy wybranie sobie takiej nazwy na nowy projekt to też jest trochę skłanianie się już ku naturze, ucieczka od kultury? Nie, no ja jestem wręcz przeciwnie, jeśli chodzi o Lecha Janerkę, bo się wychowywałem w lesie, także tam gdzieś sięgam do przeszłości, natomiast mieszkam w aglomeracji miejskiej. Nie przeszkadza mi to, bo to jest akurat dosyć fajnej dzielnicy mieszkam. Warszawa, Żoliborz. Także nie narzekam na brak zieleni, natomiast mogę sobie wyobrazić, że Lechu, który całe życie spędził we Wrocławiu, teraz ucieka do lasu czy do natury, bo to jest jednak fajne. Natura, myślę, że jest, nie oszuka nas nigdy. No tutaj jest pięknie. Tak, tu jest bardzo ładnie, jak mówił Nikodem Dyzma. Muzycznie, twój las jest liściasty czy iglasty? On tak raczej muska i pieści, czy trochę... Nie, myślę, że to jest las elektroniczny jak najbardziej. Mhm. To myślę, że to nie jest las z dużą ilością powietrza, tylko z czymś innym. Nie wiem z czym. Długo rosł w tobie taki wybryk muzyczny? Znaczy, to może długo rosło, natomiast sama realizacja była bardzo krótka. Trwała pewnie 7 miesięcy. Jak przenosi się taką muzykę na jej koncertowe, żywe oblicze? To jest osobna przygoda? Osobna przygoda, z tym, że no zawsze jest ten stres, żeby to wszystko zadziałało, bo to są jednak narzędzia mechaniczne i nie mogę odpowiadać za to, co tam się wydarzy we wszystkich układach. Także jeśli będą jakieś usterki, mam nadzieję, że nie, no to mam nadzieję, że jakoś też z tego wybrnę. Bo czasami to też powoduje, że jest rodzaj improwizacji właśnie, żeby coś się wydarzy i coś czasem zrobić, coś przyszmerzyć i tak dalej. Ile waży las? Ile ważą te instrumenty, które nie, masz no ze sobą? Nic nie ważą, bo ja się mieszczę w dwie walizki, także spoko. W ogóle bardzo fajnie. A kiedy nagrywałeś, pobawiłeś się różnymi instrumentami? Tak, pobawiliśmy się różnymi instrumentami, syntezatorami, przetwarzaniem w różny sposób dźwięków. Z Andrzejem Zdebskim razem to żeśmy zrobili, także no po prostu zabawa. No my raczej staramy się bawić, także no, na tej zasadzie to polega. Który to raz na OFF festiwalu? Twój? Nie, piąty? Coś takiego chyba, bo dwa razy byłem podwójnie, że tak powiem, także i z Leny Valentino, i ze swoim składem, także... Czyli rozumiem, że nie zdarzyło ci się nigdy po prostu spakować i przyjechać tutaj jako widz? Nie. A powiedziałeś poza anteną, że chodzenie na koncerty niekoniecznie jest na szczytowych miejscach twojego zestawienia rzeczy ulubionych. No tak, bo cały dzień Boży zajmuję się muzyką i jeszcze pójść na koncert w ramach słuchania muzyki, no to już trochę za dużo, jak dla mnie przynajmniej. Także no, oczywiście bardzo kocham muzykę i lubię ją i teraz będę płakał ze wzruszenia. Natomiast no, chodzenie na koncerty było dla mnie naprawdę świetnym przeżyciem, kiedy miałem 11 lat, bo to było coś ciekawego. Natomiast dzisiaj to już musi mnie naprawdę coś skłonić do tego, żeby pójść na koncert i zobaczyć, jak to jest. A zdarzyło? Byłem na świetnym koncercie Petera Gabriela. Także tak. W Łodzi. Tak. A zdarzyła ci się jakaś taka szalona, może w tych młodzieńczych latach, taka szalona wyprawa na koncert, nie wiem, kosztująca cię cały kieszonkowy, albo powodująca, nie, takie że rodzice rzeczy mi się zdarzały. Obrazili. Nie, no wydaje mi się, że jedyna szalona rzecz, jaka mi się zdarzyła, jak byłem młody w sensie koncertowym, to że rodzice mnie puścili w wieku 14 lat, żebym pojechał z zespołem, w którym grałem, na Juvenalia do Torunia. I to było coś, proszę państwa, naprawdę. Toruń. Wtedy to był Toruń. Gdyby państwo widzieli teraz, jak rozpromieniła się twarz Jacka. No. Jacku, życzę ci, żeby po dzisiejszym koncercie twoja twarz była dokładnie tak samo szczęśliwa i promienna. Za chwilę, dosłownie za kwadrans, wychodzisz na leśną scenę i tam grasz. Na leśną. Na leśną. Las na leśnej. Naleśnikowa scena dzisiaj, las na scenie leśnej. Nigdzie indziej nie mógłbyś tutaj być. Trzymam kciuki za ten koncert. Miło bardzo mi ci było. Dziękuję za dziękuję, pani wizytę. Aniu. Gramy. Do zobaczenia. W małych nadręstwach mnie irytuje ciągłe sprawdzanie, wieczne liczenie wszystkiego. Spękane usta smaruję kremem, nie dla ozdoby, lecz po to tylko, by zdrowym być. Na mapie sprawdzam, czy mogę wyjść w teren, zegarek, krawat, spodnie i buty zakładam. Wychodzę, zakładam, wychodzę, zakładam. Siebie. Z jutra do wczoraj powolnym krokiem przechodzę. Cierpliwie czekam, aż czas się wyrówna, by znowu wrócić w miejsce, z którego zacząłem. Nic nie wskazuje, bym w ogóle wychodził. To chyba koniec, mogę więc znowu rozpocząć, zakończyć, rozpocząć, zakończyć, rozpocząć. Opada mgła. Las, Jacek Lachowicz z gościnnym udziałem Ani Brachaczek. Jacek za 10 minut dokładnie rozpocznie drugi dzień off festiwalu na scenie leśnej. A my powspominajmy, co działo się tutaj wczoraj w późnym popołudniem na głównej scenie. Wtedy pojawił się tutaj liczny, głośny, niezwykle radosny i przepełniony pozytywną energią zespół Los Campesinos. Z Wielkiej Brytanii, Los Campesinos. Rozmawiałam z wokalistą zespołu kilka tygodni temu i oczywiście w przypadku tak licznych zespołów, bo to pytanie zadałam też, pamiętam, kiedyś muzykom Arcade Fire, musiałam zapytać, czy zdarzały im się takie koncerty, kiedy scena była za mała dla tak licznego składu i oczywiście w przypadku zespołów, które mogą się poszczycić karierą, które mogą się poszczycić wieloma miejscami, w których przyszło im grać i najróżniejszymi sytuacjami, z jakimi musieli się zmierzyć, oczywiście zawsze odpowiedź jest twierdząca na takie pytanie. Wczoraj tego problemu nie było na głównej scenie zespół Los Campesinos. To była piosenka, która, przyznam, choć może nie powinnam, towarzyszyła mi w drodze na zakupy płytowe, bo OFF to nie tylko słuchanie muzyki, to także zdobywanie muzyki i to często takich płyt i białych kruków, o których nawet się nie myślało, że przywiezie się je z festiwalu muzycznego, więc podśpiewywałam sobie ochoczo słowa, kto wie, czy nie największego ich przeboju. Things I can do if I Kobiety z mieszkania nade mną, z ich debiutanckiej płyty, tak właśnie zatytułowanej Kobiety. Teraz był dobry moment, by zagrać tę piosenkę, bo to jeszcze a propos zakupów płytowych. Wczoraj na jednym z wielu stoisk oferujących mnóstwo kompaktowych, winylowych płyt, a nawet kasety, tak, zapomniany nośnik, kasety, z muzyką, o której chciałam powiedzieć alternatywną, ale wolę chyba powiedzieć dobrą, można było też kupić pięknie wydaną winylową edycję pierwszej płyty zespołu Kobiety. Piotrek Stelmach określił wczoraj jeden z dwóch kolorów już samej płyty winylowej jako kolor tofi. To była specjalna, już ta najbardziej limitowana z edycji, 100 sztuk i wczoraj wieczorem, jeśli dobrze zrozumieliśmy muzyków, została już ta edycja wyczerpana, sprzedana. Zatem kto jeszcze nie był, polecamy zakupy płytowe. Duża część strefy przeznaczonej dla uczestników festiwalu to właśnie takie sklepiki. Może rozmarzam się teraz mówiąc o nich, bo przecież jak ja i wielu fanów muzyki chcielibyśmy, by takie stoiska, takie sklepy były częścią naszej codzienności, by były na naszych ulicach, by były w naszych miastach, a niestety tak już nie jest. I może stąd są tak oblegane tutaj i stąd tyle radości wśród fanów muzyki, że znowu mogą usłyszeć ten jedyny w swoim rodzaju dźwięk, kiedy te płyty przebierane przez nas szybko palcami uderzają jedna od drugiej, te zapachy nowych płyt winylowych, ta ekscytacja, kiedy sprzedający podaje nam wreszcie już naszą, często wyczekaną, wyszukaną po latach, zupełnie niespodziewanie tu właśnie odnalezioną płytę. Kobiety wczoraj zagrały w całości, nie w całości, poprawka, bez jednego utworu, materiał ze swojego słynnego debiutu. Świetnie się tego słuchało, znakomicie na to patrzyło, ponieważ zespół zaplanował tak zwany dress code, czyli były pewne zasady, jakie obowiązywały, jeśli o wizerunek tego dnia na scenie. Wszyscy mieli akcent różowy w swoich strojach, nawiązujący do zresztą znakomitej oprawy graficznej tej właśnie płyty. Jeśli chodzi o festiwal i o dzisiejszą audycję, to oczywiście przygotowałam muzykę, która nam tutaj towarzyszy i towarzyszyć będzie przez te 3 dni. Przyniosłam także trochę tych utworów, które już kojarzą mi się z OFF Festiwalem. To już jest w końcu pewna historia, 9. edycja w tym roku. No i pomyślałam, że przyniosę też ze sobą kilka muzycznych życzeń. Thank you. Myślę, że w takim miejscu jak to, z którego teraz do Państwa mówię, ze sceny głównej OFF festiwalu, można śmiało mówić o marzeniach, bo przecież takie imprezy, takie festiwale gdzieś powstają ze śmiałych idei i z marzeń. A ja chciałabym kiedyś tutaj właśnie w Polsce i to właśnie tu na OFF festiwalu usłyszeć piosenki z jakże udanej płyty zespołu War on Drugs, albumu Lost in the Dream. My tutaj dzisiaj od 15 rozkręcamy się właściwie w tempie OFF festiwalu, gdzie też jeszcze jest trochę leniwie, ale proszę mi wierzyć, po 16 już goście obok mnie będzie Julien Marszałek, to jest dziennikarz, jeden z wielu dziennikarzy z całego świata, którzy przyjechali tutaj na weekend do Katowic, żeby podglądać, co dzieje się na OFF festiwalu, a później donosić o tym swoim czytelnikom. On jest z portalu The Quietus i z tego co wiem, ma już tutaj wielu fanów wśród polskiej ekipy, która opiekuje się zagranicznymi gośćmi. Zapytamy go także o dość swojsko brzmiące nazwisko. Będą także dziewczyny z zespołu Same Suki. One w tej chwili występują na scenie eksperymentalnej albo za chwilę ten koncert rozpoczną. To jest taki moment, kiedy natura mogłaby mi nie poskąpić kilku centymetrów, bo mogłabym to zobaczyć, nie jesteśmy daleko, ale niestety nie widzę. Artur Rojek zapowiedział się wczoraj, że będzie moim gościem, ale z tego co wiem, chyba wpadnie jednak do Piotra Meca dopiero po 19:00, będzie na terenie festiwalu, ale rozmawialiśmy na antenie chyba już dziś w nocy, tak, to było po północy. Mówiliśmy też o idei, jaką ma OFF Festiwal na prezentowanie muzyki, na zapraszanie wykonawców. Chodzi o to, by ich poznać. Nie o to, żeby znać wszystkie nazwy, które widzi się w programie imprezy, tylko o to, by właśnie powiedzieć po tym weekendzie, a wiecie, kogo poznałem? Tego, tego i tego. I wracam tutaj do wspomnień jednego z moich takich poznań. To już było kilka lat temu. To był wieczór po bardzo intensywnym dniu i postanowiłam na chwilę chociaż odpocząć od festiwalowych wrażeń, skryć się w naszym radiowym samochodzie i posiedzieć we względnej ciszy, przynajmniej przez kwadrans. Po czym ze sceny dobiegły do mnie dźwięki tak intrygujące, tak interesujące, że cóż było począć? Wstałam i pobiegłam. I tak właśnie odkryłam zespół Tuneyards. Ka ka ta ta ta ka ka ta ta ta ka ka ta ta ta ka ka ta ta ta.

I wygląda na to, że do godziny 16 będziemy wspominać, co działo się już na scenach OFF festiwalu, a myślę, że uczestnicy tego koncertu wspominają do dziś oniryczne, piękne dziewczyny z zespołu Warpaint. A z kolei dziewczyny, myślę, że wciąż dobrze pamiętają koncert Twin Shadow. Zapraszamy do reklamy. 4, 3, 2, 1. Start! Odpalamy wielką wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie Pleso, Bukowina, Termahotel, Spa, Kraków. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni Cityboard Media, Cinema City, Przegląd Sportowy, Newsweek. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 sierpnia, jest 16. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Potężne korki na autostradzie A1. Stoją też kierowcy na Zakopiance. Izrael odmawia udziału w kolejnych negocjacjach na temat rozejmu z Hamasem. Policjant jest podejrzany o kradzież kokainy z siedziby francuskiej policji kryminalnej. Wakacyjna zmiana turnusów i Polacy utknęli w korkach. Nie widać końca utrudnień na autostradzie A1. Przed południem kierowcy, którzy jechali nad morze, czekali prawie godzinę w kolejce do bramek opłat. Teraz w korkach stoją ci, którzy wracają z wybrzeża, mówi Trójce Krzysztof Przetarski z bydgoskiego punktu informacji drogowej. Więcej ludzi jedzie na południe niż na północ już. Jeśli chodzi o sytuację w kierunku Łodzi, to na bramkach poboru opłat w miejscowości Nowa Wieś kolejka wynosi 45 minut. Po 12 zaczął się tworzyć zator w tamtym kierunku. Korki tworzą się też na Zakopiance, informuje Trójkę Rafał Gołdyn z krakowskiego punktu informacji drogowej. W tej chwili między Nowym Targiem i Zakopanem jest około 40 minut czas przejazdu. Sam jest ten wahadłowy most po prostu, który on spowalnia i te światła tam trzymają jednak. W tej chwili jest tak samo wyjazd, jak i powrót z Zakopanego, jest te same czasy przejazdu. Ale i tak jest to odrobinę lepiej, bo przed południem z Zakopanego do Nowego Targu czekało się w korku godzinę. Izrael zapowiedział, że nie wyśle swojej delegacji na rozmowy w sprawie ponownego zawieszenia broni, które miały się dziś odbyć w Kairze. Przedstawiciele państwa żydowskiego oskarżyli jednocześnie Palestyńczyków o wprowadzenie w błąd międzynarodowych mediatorów. Hamas nie jest zainteresowany porozumieniem, ocenił anonimowy przedstawiciel izraelskiej władzy w rozmowie z agencją Reutera. Kilka godzin temu prezydent Egiptu Abd al-Fattah es-Sisi ocenił, że przedstawiony przez jego kraj plan zawieszenia broni jest szansą na zakończenie walk między Izraelem a Palestyńczykami w Strefie Gazy. Ostrzegł jednakże wraz z upływem czasu sytuacja się komplikuje. Udział w dzisiejszych rozmowach zapowiedziała delegacja Organizacji Wyzwolenia Palestyny, która miała przybyć z Jordanii do Kairu. Dołączyć do niej mieli też przebywający na emigracji przedstawiciele islamskiego dżihadu i Hamasu. Negocjacje miały się toczyć bez udziału delegatów Hamasu ze Strefy Gazy. Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest coraz bardziej dramatyczna. Od 8 lipca, kiedy rozpoczęły się izraelskie bombardowania Strefy Gazy, zginęło ponad 1650 Palestyńczyków. 9000 zostało rannych. Izrael stracił 64 żołnierzy. Nasze placówki konsularne w Libii zostaną otwarte, gdy uspokoi się sytuacja, zapowiada MSZ i uważnie śledzi sytuację w tym kraju. Wczoraj szef resortu Radosław Sikorski zdecydował o tymczasowym zawieszeniu funkcjonowania polskiej ambasady w Trypolisie i ewakuacji personelu. Było niebezpiecznie, wyjaśnia szef biura prasowego MSZ-u Michał Safianik. W Libii od dłuższego czasu trwają starcia rebeliantów, lokalnych milicji, sił rządowych z islamistkimi bojownikami. Wszyscy polscy dyplomaci opuścili Trypolis i powrócili do Polski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspólnie z Ministerstwem Obrony Narodowej pomogło również w powrocie do Polski obywatelom polskim przebywającym na terytorium Libii. Przy okazji Ministerstwo Spraw Zagranicznych radzi, by nie wyjeżdżać do Libii, zwłaszcza, że po zamknięciu ambasady w Trypolisie nikt nie może zadbać o Polaków. Ministerstwo Spraw Zagranicznych od dłuższego czasu kategorycznie odradza podróży do Libii i apeluje o natychmiastowe opuszczenie kraju. Ostatnie starcia w Libii są najbardziej zacięte od 2011 roku, czyli od czasu obalenia dyktatorskich rządów Muammara Kaddafiego. W ostatnich dwóch tygodniach w walkach sił rządowych z islamskimi bojownikami zginęło już ponad 100 osób. Poszukiwany od wieczora mężczyzna podejrzany o kradzież kokainy z siedziby francuskiej policji kryminalnej już za kratami. Spektakularna kradzież wywołała szok w tej szanowanej we Francji instytucji. Według najnowszych informacji o postępach śledztwa w sprawie kradzieży ponad 50 kg kokainy, podejrzanym o jej dokonanie jest 33-letni policjant należący do brygady do walki z handlem narkotykami. Został on zatrzymany przez specjalną jednostkę francuskiej policji podczas wakacyjnego pobytu w Perpignan na południu Francji. Jego zatrzymanie jest konsekwencją zeznań kobiety pracującej w siedzibie policji kryminalnej w Paryżu. Miała ona powiedzieć śledczym, że widziała tego policjanta, jak wychodził z dwiema dużymi torbami z pomieszczenia, w którym były zdeponowane narkotyki. Te zeznania zostały następnie potwierdzone dzięki nagraniom z monitoringu wideo. Wcześniej podejrzany policjant miał zadawać swoim kolegom wiele szczegółowych pytań odnośnie pomieszczenia służącego jako skład narkotyków przechwyconych w ramach pracy policji. Zniknięcie narkotyków o wartości kilku milionów euro było traktowane przez funkcjonariuszy francuskiej policji kryminalnej, elitarnej jednostki do walki z najpoważniejszymi formami przestępczości, jako plama na ich honorze. Z Lyonu dla Polskiego Radia Tomasz Siemiński, Euronews. I jeszcze ostrzeżenie zakopiańskich synoptyków przed burzami i ulewami, które mogą pojawić się dziś i jutro w Tatrach. Turyści muszą to wziąć pod uwagę, mówi szef IMGW na równi Krupowej Michał Furmanek. Te opady mogą się również przeciągnąć na godziny wieczorne. W tym roku w Tatrach pioruny raziły turystów już kilkakrotnie, także śmiertelnie. To był serwis Trójki. Burze synoptycy zapowiadają także na Pomorzu, w Wielkopolsce, w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Pokropić może na Kujawach, Ziemi Łódzkiej i Dolnym Śląsku. Wszędzie poza Tatrami i Pomorzem najwyżej 30 stopni. Najbliższa noc ciepła do 20 stopni, a jutro znów afrykańskie upały, nawet 33 stopnie. Zagrzmi głównie na południowym i północnym zachodzie.